دساد بٹ گولو دو پارا جمعے دے ساڑ دی برستن شاڑے سادر سخ نشتے دے زن نشیخ جور کی جو سوال نشم کولے دا سرزین فالج ہو دا سرزین وچ شو یا مر شو مجرم دے اللہ پر دوزخت ہو گردی ولی دن گوختا سوال بدی کرے ہو کنا گوختل بدی اسباب زن زین کی دا سوال کول بیا حرام و ناروا دے گوختل دوڑے دشتے سر دوڑے دے سخشتے وہ چشتے پاگی دی گزارا کی گی وہ سر دا وہ چدن گولی نشتے او تو تو دا غواری نو سنے غواری پا خیرت دے ورو لگا دا سر اخرا کنا که بے گوختو چا در کرا دیر خیر اکڑا ملمسته در اکڑا دیر خیر اکڑا خود تو پا کم اخل غواری دا اخرا کنا نیکون زمنگا صحابانو دواربوش روڑی وچا دو غانم روڑی وچا شی کمی دواربوش روڑی چوچش خالیس لرگی بیا بیا پا گتا میده که نو نو دا بیا پا بو کیوار چولی پستی بشوی بیا بیا دا خوردی نو تا غا خورا کن اللہ و پیجر در کی خود دومره دا چه معمولیشتی و خوب غاری نو بد که پیسی دا سخشتی دا خپل ضرورت دا روزی تو خواه نور واری چه سبال جمع جورشی ناروا دی سوال منه دی حرام دی لا تحل المسالت لغنی ولا لذی مرت سوی واری وی غختل د دنیا د اسبابو ندی روا پورا لچ دی پورا دی پا دی وقتی ابیا واری ناروا دی ولا ورکولو لن بیا ناروا دی سوشی دا اللہ نم نیغستی دویم زی مرت سوی دروغ وجود تا قطور سره دی سوال سنه که مزدوریو که کنه مجبورم در روڑه ضرورت میده در جامعه می ضرورت ده مزدوری کم چا سر مزدوری ما توخه زول مزدوری کم دومره پیسه برا که مزدوریو که روزو که دورازو که واره سلا لا تحل المزد نه دغز اینو که سوال کل حرام ده نروادی دم دو قسمشو کن دویم سوال کولی دا اسبابو نبار دا اسبابو دایره دی شمین که زوی راکا لور راکا خزا راکا دا سوال کول جوڑ می کا عزت راکا دولت راکا دا دی سوال کئی نو دا سوال صرف اور صرف دا اللہ نہ کولی بی دا اسباب ہونا بی اسباب ہونا صرف اور صرف دا اللہ نہ کولی یو خبری تا می خیال شو دعا می بی سوال کنا زو پا خپلوم دا سویم تاس تم دا چل خیم اللہ پر طول جن کی یا اللہ پر مخلوق کی چاہ تم ما مفتاج مکی یا اللہ زما چی سی ضرورتو نی دی اللہ دا غیبو نی پورا کا تا سخشتے یو مخلوق تا یو تا ما مفتاج مکی یعنی زوی تا بھی مفتاج مکا اللہ چیز زوی تا متاز شم خزی تا متاز شم مخلوق تا اللہ یو دا خپل در سپی می ساتا می شل اللہ چی دا بر چا در کی زما اللہ سز ما خلو نو خوزی اللہ نے دس دعا کوش مخلوق تما اللہ محتاج کی مخلوق استاد حاجتون استاد اس کی دی دبل پر ذریعہ زمانہ سل پورا کئی مال پلو ضرور پورا کا ہاں دادا چه تیلا ل پورا کئی دبل پر لاس بے زما د متازی نہ ہوتا چه زما تو متازی نی استا اختیار دی ہو چه ما تو متازی کا اللہ ما چاہتا متازی مکا دوام داش پکا نو دی طریقہ باندې سوال کول چه اسباب میں کی نشتا دی دا یو اللہ رب العالمین دا پارا دی از یو دا اللہ دا ذات خاصا غختل و سوال کن دری چیزو نشو کنا محبت یارا غختل رجا چو تیلے کی از دی دو دو قسمونا از دو دو کی داو یو قسم جائزو مشتی ناجائزو مشتی اگا بل قسم کی اگا صرف ناجائز دی دا غیرنا یو اللہ لبائی کئی یو اللہ لبائی ساتی دا چی دری والا را یوزی شو نو دا کامل عبادت تی دری والا اجزا یوزی کی کامل عبادت تی لکا اریلا سپیرکی کاغ سونا سنام کی چیزی دا چلور والا یوزی کی دا چلور والا مجموعہ یو دارو دی یو دارو یو علاج دی چو دا خیلی دی طول مرزو درد دی قبض دی چنجی دی دا کلمو فرق دی دا میرے دی کمزور تیا دا د چلور وړه یوځی کی په یو خاص مقدار باندې او خاص اندازه باندې استعماله په نارا یو ګولای یو ګولای مسوتن اخیری دار تن اخیر کی نو د غیرت مرضونو علاج دی نو د چلور وړه چرول کنه کامل علاج دی د چلور جدا جدا کی یوازې ریړه پوری نو د خیرت قبض ختمی خو درد پیدا کی یوازې سونه پوری عزم خرا ولی اسهال را ولی او سره کمزورتیا د میډیوم را ولی دی طریقې باندې نور اجزا زن زن لا علاج دی نیمګړې دی چلور وړه را یو ځای کا پنځم سره ګوړه ګوړه سره کی نو پنځم علاج د خوګوالي لپاره نو دا مکمل نسخه ده دا درې وړه زن زن لا عبادت دی نه تمام عبادت دی دا درې وړه یو ځای کې نو کامل عبادت دی اوس دا خبره فکر کې کی دی چې کله قرآن آواز کی او عبدوا ربکم مانا بسی د مجموعی مجموعی مانا کئی ٹک دا زن زل مانا کئی ٹک دا عبدوا ربکم یرا بید خارجی اسبابنا یو دا اللہ نا کوئی ندب اللہ عبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو یرا کوئی ندب یو اللہ نا کوئی دا کانی بوٹی نمکوئی دا قبر جنڈی نمکوئی دا غلاف نمکوئی دا ڈن نمکوئی دا روزی نمکوئی دا میاشتی نمکوئی سپار کی یرا کئی عبدوا اللہ یرا کوا ندیو اللہ نا دا بلچانا انو کبی دا اسبابو او بود اللہ غوار حاجتون ندیو اللہ نا غوار بی دا اسبابو دا بلچانا انو غوار دا کفر دا شرک بی دینی او بود اللہ مین کوا محبت کبی بی دا خارجی اسبابو ندیو اللہ نا کبی دا بلچانا مکوای دا مانا سیدہ پی که خبر بانی دا عبادت مجموعہ وا مجموعہ ناخلی یو یو فرد اخلی یو یو واقلا یرا بید اللہ نا دا برچانا اونا کئی عبداللہ مینہ دا خدای طول سواد اللہ نا برچا سر اونا کئی عبداللہ حاجتون دیو اللہ نا غوار بید اسباب دا چانے اونا غوارائی سیدہ اور سروس تو ٹکی مانا ہوگا مالکم من اللہ نشتے تاثلت سوک بید اسباب دا یری نشتے لتاثلت سوک بید اسباب دا ظاہری دا محبت دا خدای زی مالکم من الہ نشتے تاثل دا درکولو درا مدد سرولو درگاہ بید اللہ نا مالکم من الہ غیر سواد اللہ لا الہ الا اللہ کی راولا لا الہ نشتے دیری دو سوک ذات بید اسبابنو بید اللہ نا نشتے دا منی کولو سوک بید اللہ نا نشتے دا غفتو دے بید اللہ نا لا الہ الا اللہ اعبدو مانا دا کلمی سرولی کتا اعبدو طول رہے ہو دے کہتا دا سیو گا اعبدو اللہ طول قسمنا دا عبادتو کن یو اللہ لیو کئی اعبدو اللہ مکمل عبادتو کن یو اللہ لیو کئی مکمل بلی دریو سر مکمل کی ولیو کئی مالکم من الہ غیرون نشتے تاثل علائق دا پورا بندگی کولو سوکم بید اللہ نا سوک نشتے دے گوار یو اللہ مالکم من الہ غیرون کل ذکر کی مراتینا جز واقعی جز ذکر کے مرات نہ کل والا تیرے دوڑا قرآن کی ویلی دی قرآن وہی دا ارکعو مار راکعین سمانہ دا یواز رکو کا رکو ویل نمرات نہ ٹول مجھ دی رکو کا منزو کا دمان گزار سر مانا جماعت جوڑ کا تنظیم کا جماعت جوڑ کا بے تنظیم نہ بے دا جماعت نہ منزم نم گڑے دے کہ منز زال لکا نم گڑے دے لستا نظام زال لگیا دی نم گڑی دی او دے یو پدے بانے دو تن پہ یو دے دو نموز کامل شو اس مکمل شو اس سوابی پورا دے مکمل لے دریشو تلوشو لسو سلسو داولی زکر تنظیم جو شد مسلمان دے یو سلی پہ حکم بانی کتا کی گی و برے کی گی اگر آغاو تا نمونہ کر دی دلے چھ دس شکرہ کتا کی گا دس پورتا کی گا دا سکتا زکر ضروری دا کانا ہوئی چھ امام پکار دے ہر امام و زامن والمؤذن و مؤتمنن امام زموار دے امام تخلق گوری دے رکو سنگا کئی دے سجدہ سنگا کئی دے قیدہ سنگا کئی قومہ سنگا کئی رکو تا رسیدلے دے رسیدلے رندے چی بیا جک شے دے اسپرنگ دے بیا رو دنگل براو رسید لانیخ شے دے مقتدی لانیخ شے امر دے ادلہ سمع اللہ و شروع کرے چی حمیدہ ہوں کی غطری تا رسیدلے نو خلق بدے تا گوری نو تو خود زیمواری نو خلق دے خرق زیمواری تا نو خرق لکل از مانزی تا مرکشم دا بد قسمت اینا اس میزی تا گری دی وبخ کی بچے ضرورت سمع اللہ علیمان حمدہ سبا لولانو مخلق کو بتالیا وہ ولیو تری تو برسیدی بیا بچے دو گردے ما بے زخو بخ کی کئی گم و زمانا بخ کی کئی گئی نا زمانا امام زمین و زمانا برست را دائی زمانا بخ کی لانا فس لغوانی عدد چی دی خود برا دائی چی پاک سبوم یلتا نقصان دا برزی رئی کنا جرند دا بوک و دوربانی گردی پارچاو تا خوغاری نقصان دا دینا جوری گی امام زامین ویلی دی زمواری تو ویلی دی دا ولی پا دی مانا باندی کنا چی تا تا بخلق گوری انتظام دی تای مخیطا کری نو چی تس کئی نو آغا چل بدن خلقی زدکی بیا لهم کتنی خو بیا باغا چی کئی نو تو تا صحیح و خواه کنا صحیح طریقه وانو که پا دماؤ که پا آرامو که اپا طریقه پوها که ایر که امار راکی یو جوزی ویل امراتی قومو لله قانتین سمانا دا اسی ادری که موگی اولانی قومو لله قانتین عبادتو که اللہ لمنزو که قیام پا کیاو فرض دی وسجد سجده وکان یو آج سجده عبادت شدی نا سجده وکان منزو که یو جوز ویلی دی اٹول تین امرادی دغه طریقه باندې یو ذکر کې مراد تینا ټول مرادی انما یخش الله من عباده العلماء مدارک معنا کوي خشیت د عبادت یو جز دی امرت تینا ټول انما یعبد الله انما یخش الله یعبد الله من عباده العلماء صحیح عبادت په مخلوق کې چې کوي نو عالمان به کې د قران چې په پوي کې په دین پوي یا به صحیح عبادت کې نور به صحیح عبادتونه کې نو خشیت ویلی دی مراد تینا ټول اغوستی دی داسې قرآن کې نور هم ځایونه شته چې یو فرد یې ویلی دی مراد تینا مجموعه اغوستی مجموعه یې ویل ده یو فرد تینا مراد واخلي کېدی شي په کېته نو خلاف د انبیاو سره علیهم السلام د قومونو دویم ځل په مسله د عبادت باندې و پیغمبر به وی وی عبادت د الله حق دی نو هغه وویل نه عبادت د بل چا حق هم دی خیرات د الله حق دی به د بل په نوم ورکول شي دے تیرے قوانے رمضان سوال دا اللہ حق دے نہ بولتا ہوں بھی لیشی موز دا اللہ دا پارا دا بل پارا ہم کی گی روجہ دا اللہ دا پارا بے دا بل پارا ہم کی گی دے اول سمی روجہ دے اول سمی روجہ اصل کی پہ اندوانو کی دا اندوان دی دے اندوانو دین کی دے اول سمی روجہ عبادت دے سواب دے دے اندوانو نا مسلمان ہم تر اللہ دموی دے اول سمی روجہ دے اول سمی خیرات اصل نہ دین دون نہ راغلو پارا قیلت چو خدا غیر راغلو انما یخش اللہ من عباد العلماء نو دویم مسئلہ دا وقت دا الہ او عبادت دا خمی بیان کتس اجمالی تفصیل بے انشاءاللہ درس کی رازی او دو مسئلے نوری پاتی دری کنا یو دا کتاب مقام دویم دا پیغمبر درجہ درہم الاخرہ انشاءاللہ سبب قرآن رجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ زنی احکام دا اسمانیو کتابون ہو مسلمات متفقتن علیہا دا تمام ملل و اسمانیو کتابون شریک دی اختلاف پکی نشتے قرآن رکوی چیزا ما استاس و شریک خبر دا دیل راشای او دا امون اغا مسلمات زد عقیدی دی سا اخلاقی دی او سا اعمال دی اعمال یعنی دا جواری سر تعلق سا دا عقیدی پا مسئلو کی بنیادی لوی اصول قرآن سلور خولی دی بلکہ اسمانی و کتابونو ٹولو یو دا اللہ رب العالمین تعارف پی جنگلی دا بندہ پا عقل وهم گمان ادراک باندی ندا پریخی کولی نشی غلطی کی پکیتا قیاس بکئی دا غائب پا شاہد باندی دا غین با یا تشبیح یا تشریک رازی لیدل نیسا نو آغا با پا غریدون کی شبانی قیاس کئی نو غلطی برازی لکا سنگ چی دا مرگ نا پس حالات بلکہ دا کدن نا پس حالات لیدلی نیدی منگا محسوسو لے نشو نو داغی پا بارکی قیاس و گمان وهم او سا کمزوری بی بنیاد روایتون آغا اصل کی او دا حیات بعد الموت بارکی ززان نس جوڑ کی دا برزخی جن نبول سا جوڑ دا دنیا اور لیدلی دے دا قیامت جنت جہنم اور ندی لیدلی احساس ندی شے دا جہنم دا اور یو بسر ہے یو ذرہ یو جز لا تجزا دا حفل صفا عقیدہ باندی که دنیا تا اوور دولو شنو دنیا با لڑبوس شی چشه بزرگون نشی بیا ایز زنده سر با پاتی نشی دمر خطرناک تیز زهری و ناکار ورده. رسول علیه السلام وی چه داغ عالم مار لڑم که دنیا تا پوکی او که قدره نزمک بوس وزی او چشه با پکی چر تا همیشه لزرگون نشی داسی ناری داسی سمی اثر دے پکیتا نو داغا ور و دا دی ور چا نسبت تے خوچی نپوی گمنگا پاغی بانی نو پا دی ور بے قیاسو دی ور طرف تا بے نسبت کو. عبداللہ ابن عباسوی رضی اللہ تعالی عنہما لیس فی الدنیا مما فی الاخرت الا الاسامی دنیا کی چیز دی دا آخرت دا چیزونو ایس بنیاد نشتے پدے کی بید نمونو نا تش نمونو دی ورا غده ور داده میوی علتا دی میوی دلتا دی نهرون داده دی و نهرون علتا دی او با شاودو گبین او شربت دا دی نمونو شتے اسامی او حقائقی نشتے دی حقیقت نشتے دنیا کی ادراکی نشی کولا ذکر خو نبی علیہ السلام وی لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطرت على بال بشر نسترگی لیدیشی نغوگی اوریدیشی نظر داغی صحیح سوچ فکر کولیش تش اندازہ دا گمان دے وهم دے خرص اٹکل دے پدی وجبان دی کہ قیاس دا غائب پا شاہد کئے نو گنشے غلطی رازی پا ذرگونو دا پا مخلوق کی او بیا چی دا خالق بارا کی تصور او سوچ او قیاس کئے نو پا ذرگونو قسم غلطی برازی. قرآن رکا منا کرد لا تضربو للہ الامثال اللہ مثالونو بانی مپو کوای تا سوزان تا دیو جنا عالمان د علم کلام عالمان د اصول د دین وی اسماء الله سبحانه توقیفیتن د الله نمونه صفتونه د شریعت په خونه دی شریعت نه ویلی نو مای وای شریعت ویلی دی نه نکاره مکوا تفصیلی نه دی کړه نو مای کوا تفصیلی کرنے نوے کا توقیفی ادے معنی بانی دی ادے معنی قرآن ہوئی ذری الذین یلحدون فی اسمائی آغا خلق پریدا سو آسطاو سر مساتا شید اللہ نمونہ کی کاغتا ویلونہ کی کاغیی دا اللہ نمونہ بلتا کاغی یعنی بلتا ہی نسبت کی دا اللہ نمونہ بلتا رفتا کاغی کیفیات لگوری دا زن پی نمونه گری دا دیر طول و بنیاد دا یو خبره دا چه ادراک پا عقل نشی کوله لا تدرکو هل ابصار دا مخلوق نظرونا دا مخلوق پوه ادراک دا الله رب العالمین نشی کوله نو دا تمام آسمانی و کتابونو او دا انبیاو دعوت دا الله رب العالمین دا پیجنگلو کولو کرو کولو اون پا خونه دا اللہ رب العالمین بندی دا دغی مسئلی استلاحینم التوحید ماوی زمان مشایخ وی رحمهم اللہ او دا توحید نمراد توحید فی الذاتم دی خود دی قائلین لا ترس دنیا کی نیدی پیدا شی چه ده الله غوندی الله بلهمشته دویم ده توحید ده الله رب العالمین فی الصفات فی الاسماء والصفات اسماء والصفات کی ده الله رب العالمین سرا شریکون کی دنیا کی ووم دی هم او ای با هم مرضونو کی دا بدتر مرض دے ذکر انبیاء علیہ السلام ہم پدی بانی زور لگی لکہ دا اسمانی کتاب دا شریک دا ذکر وی تعالو الی کلمات سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ دا توحید مقابل تشریک و اشراک شرک دا اللہ رب العالمین سر پا صفاتو کی پا مختلف و اندازون خلقو کرے دے کل شرک کرے دے نو دا عقیدی پا بینا باندی اغیر حقدار گنلے دے دا اغیر او کل دا عقیدی پا لحاظ ندے کرے و عمل بانی دا سے عملون کری دی کہ اغیر عملون دا اللہ رب العالمین دا تعظیم دا پارا پا دین کی خاص کرے شیو سرد دغینا چه زده که داده چه دا خبر صرف دا اللہ حق ده و عملو که اغشان تا غلط نو دیتو ویلیشی شرک دا فعل شرک یعنی پکار که دا مشرک و اندکار کول دا اصطلاح قرآن و حدیث که دیره دا کفرون دون کفرین شرکون دون شرکین ظلمون دون ظلمین غی کی اقسام دی شرک دا عقیدے تمام و ادیانو کی بد و بد دے چرت اجازت شرک نہ دور کرشی اور قرآن اعلانم دے کرے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام د پریشانو پر دور کیو لسم کال باندی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حصار چی کافر و کم کرو قامی جرگا و لسی جرگا کرو اور طولو بن کرو بنو آشم تا نبی علیہ السلام دا غصر اخپلوان دا مکی نا بدر شیو دا کلی نا بار شیو شرون کی شیو مکی سر نزدی دا شعب بی طالب پنم باندی یو دارا تاریخ کی مشہور دا شیب علیو توم ویلے کی دو یو تنگی دے ابو طالب دا بنو هاشم دا دیرو کورانو سرا دا رسول علیہ السلام دا حفاظت دا پارا دے درے تننوتے او کلے پریخے دا روزی براتا مکی تا گرزی دوا اشپیل اب بیالتا تا دا نبی علیہ السلام سوکی بے کولا ما سوطن بے چی پا کم دے بانی رسول علیہ السلام چم لو نبیا بے دا غزین پاسو وم کال لحجرت مانی داو شو نهم بانی وم بانی نو نبی علیہ السلام بے دا غزین پاسو بلزے بے چم لو اتم نهم لسم درے کال دو دا غلط کی شرون کیا اکڑا دیر پا کراو لرزاو باندی اللہ غیبی اسباب اکرو دا مشرکین اخپل جرگ اخپل میں گروان شوا لا رضا دا شو نبونو آشم راو آتا قلو کورون را راغلا دا خبر دا خوش آلائی وا نلگ وقت نو تیر شید رسول علیہ السلام تر مل شو ابو طالب لگ وقت نو تیر شید چی تبارم رسولا خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ عالمان دت اسلامی تاریخ ٹول دے کال تا عام الحزن ہوئی دا غم کال دا پریشانوں کا ذکر بار اسرہ تروہ دا ترد وجن بخلقو لاس نصو یہ ریدہ چکا ملک سے بودری گی نو دسر بیادر خلق ادری گی نو لاس پہ نبی علیہ السلام مانی بے زائے بے طریقی ناچو دشمنی کولا او پا دی یرا باندی نو آغا دا مین زلال نو دا اسرا ختم شولا دیرو خلکو د خدیجۃ الکبرى رضی اللہ تعالی عنہا پو جبان دی نبی علیہ السلام تدا سے د بیزتی او د بدشتم لاس نشو چولے یری دا چس خران پیودری گی نبیا بمنگ سکو د خدیجۃ الکبرى لوی قومو عزت منمو حکیم ابن حزام معتبر سرا مکہ معظمہ کی زوان الگ بہادر اخیار دا قومیت خاونو دا جرگے خاونو نروانا برازی جرگا با زمانگرانی کی اتفاق بختمی گی نو دیر خلکو پا دی خاطر نلاس کاو نو غدوان عصری ختم شوی رسول علیہ السلام تا دا ہر طرف نو خلکو لاس ازاد شو دیر دا پریشانے وخو دعا کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مناجات دا اللہ سرا او دا ویلیو نحنو حق بشک من ابراہیم اللہ منگا یعنی زو دا تردد دا پریشانے پا ختم اولو باندی دا ابراہیم نا زیاد لائقی ما اللہ ابراہیم علیہ السلام تا پریشانی را غلیوا سودا خیال فکر پیدا شو کیف تحیی الموتا تا داغا پریشانی ختم کروا خوز اربع آتم من الطائر فصرهن الیک سرا اللہ داغی نزیت پریشانی مات دا نظما پریشانی ختم کا اللہ رب العالمین اسمانون توبالا لسم کال دا اکثر علماء جو تفسیر و سیرت تاریخ قول دا دے نبی علیہ السلام اللہ معراج تبوتو دل تخو پریشانی وا دنی کا پریشانی زمکا کی ختم کا دنوسی پریشانی پا وہ آسمانون دا پاس ختم کا دا پریشانی ختم اول مختلف منزلو نو اول منزل خوی داو جبریل راغ و سفر اشتادا دا نبی علیہ السلام دو میہانی دو کور نپاسا ویخی کو ویراغ و حمتے بوتو حرم کی سملو دا غد زرا پریشنیو کو بائی پاس اغای دو نور ندک دو زمزم پو بوی وینزو و بیائی پا زیبانی کی خود دا دویم زل شرح صدر دو نبی علیہ السلام اول زل شرح صدر سلورم کل باندی کرچ رسول علیہ السلام پا بنو سعد کی دا حلیمہ پا کور کیو اور دا غی رضائی بچے ہو پلو رضائی رونو سرا دا کلی دا لکانو سرا بیزی وخکلی بار سارا باندی دو تنا سپین رو برال سفید پوشان ادے سملو ایو دا میو لسیر اوشل رسیر اوشل رسیری کرا زنو لوباس وینز پاکی که بیای که و شیر که اوالاو یاری ده نو چغی کلی روڑی کلی کلی تاورسی ده وی زمنگ آقا قرشی رو دوتن سلی رالا آقا علال که خیطه ولو چی رالا نو مور را خلاس شل حلیما از اقام نور کسان را غلده چه رالا نو سلی خو نو آقو تلیو نبی علیہ السلام تے جو قتل رنگ زیول راغ سی وار خطاو سینے چو لو قتل راغ وادا سی لکا چو غسکڑی ابیا کوشیر شی اگے پہ گئی کی واس ابو تو کورتا درے سالو رضی کی زال خپل انتظامو کو او بیا دے راس نو کورتا راس مدینے تے مکے تے راس مور رہ بوتو وی بچے دے دا دے صحیح سالم وی تاولی راوست ناغیو تا خبر اوکر منگ پیو یری دو ندی یری نراوست دے موری کامل یقینو زنبی علیہ السلام پرون ماحول او پرون مستقبل باندے نو دے تے تیارے گا مو زمان دی بچی با اللہ حفاظت کی کتے پا دا یری پریدے نو پا دی یری ما پریدہ زما پتا چه شک شو بانی شه زکا عربو که طریقه ها رو که بچه از خواه آقوانا با مر شو اون آقا به دشمنانو بیا پت ندار بو وی دا اعتراض زما تا با نیشن دی بیا راوست خوشحال آقا تا یوزل شرح صدر داشو جنرل یو بل عالم تی بوزی پاس عالم تا چاغ عالم د دې دې په نسبت باندې دا سیده لکه بل دنیا چی نداغی برداشت د دغه زو د قوت او د طاقت نه باو ذکر رب العالمین بیا د پرشن تنظیم کو نشینه ولا پاکه کا د نور نه ډکه کا د زمزم په بو وینځلا د دنیا په مخ باندې غورا خوخی قدرمنی او بو د زمزم نه نوری نشتی. بعضی عالمان د سیرت وی چه کمی او بو چه در رسول علیه الصلاۃ والسلام د معجزه په تور باندې داغه د لاس په خودو باندې زیاتی شوی دی هغه وبم برکتی دی زیاتی برکتی دی. دو دری زره داسې واقعیا شیده یو حدیبیه کې چې کله اصحابان وو شپږم کال د هجرت باندې اوبلګی وی ختم شو رسول علیه الصلاۃ والسلام ته شکایت شو پیغمبر اسلام خپل غشی ورکو ادا ده کې خخ کای خخی که اوبرا ووتی یو ځل دا شیم کرده چه اوبلگی پاتی وی خلکو تا ضرورتو داو دستون دست کلوم لگو بو که پیغمبر اسلام خپل لاس که خو او با دا گروتون ترمین دا شروش او دستون اوموشو غسال اوموشو لوخی با خپل اومرکشو مشکونا یو ازار پا بل سفر کم داسی واقعا شویده وی چه دغا و با ده زمزم نه زیاد خیز زیاد برکتی دی سیده ده خبره بلکل تیک ده خو آقا و با خو ختم شویدی کن آقا خو نیشده پایداری و با چه تر قیامت با اینو آقا ده زمزم و بودی اوز ده دنیا پا مغراغی نخی و بونیشده ما او زمزم لما شربه لهو ده زمزم و با لکم مقصد جائز دا پارا چسکی نو آغا پی اللہ سر کئی آغا پی اللہ پورا کئی نو دا غاو با دا نبی علیہ السلام زلو پا دیوین زلے شو نو پا دا غیبانی پاک کرے شو خدا پاکی او با مبارکی او با مرے مبدے دے مشرک دے پی ویلم با نو فائدہ تا نرسی کفانو دا پاک او با نون کا اتوا چاو نو فائدہ تا نرسی فائدہ بنده تا خپل عقیده و عمل رسی اگه که اللہ او خاصیت چول لی نزرو لپاک که او بیا روان که رنبه منزل ادویم زیده تسلی القدس شریف جماعت چه اگه سرا یو کلی و اگه تا اگه سرا انبیا چه برات للا نخپل از خر ترتو خدا بیترا اوخ نبی علیہ السلام چه پا کم کسور علیہ سورو داغی صفت قرآن حدیث کی براق ویل دی برق دا اسمان پرق تا وی ناغبا لکا دا اسمان دا پرق علوت یزارو قدمهو عند منتحا نظری کم دیتا چه نظر رسی نو آغا دیتا با داغا گام رسی دا نو سات کی اور سو فلسطین تا پا دی زل کی یاد آسمانون رو سفرن پا واپسائی کی انبیاء کول یوزیو موز دورکاتا نبی علیہ السلام اغول روکو دا مخکنا تصدیق دا دی دا پارا چی خاتم النبیین دی لتؤمنن نبیی ولتنصرن ایمان با پی روای ها پیغمبر تا مدد پی کوئی اغوی یاو قالو اقرارنا منگه اقرار کرلے نداغی تصدیق شو آدم علیہ الصلات والسلام ند عیسیٰ پوری علیہ السلام طولو و قرآن دا خبر ذکر کئی دا تسلی دویم مقام داو نبی علیہ الصلات والسلام توی واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون پینزت الاختم آیت پینزشتم سپارا سور زخرف واسأل من ارسلنا من قبلك من رسولنا تپوسو کا داغونا چمی لیگلی اولوان دستانا لیگلی اخفل دستا پوستیو کا اجعلنا من دون الرحمن آلہا اکڑو چرتا منگا پا یو دین کی دی دینونا پا یو وقت کی دی وقتونونا دی یو پیغمبر پا قانون کی من دون الرحمن سوا دی مہربان اللہ نا آلیاتن دی خدای توب خواندان الہ مانا میں کڑو کنا آلیاتن دی تعظیم لائق و قابل پا یو دین کی چرتا دی دینونو یو کتاب کی دی کتابونونا دی یو پیغمبر پا زمانہ کی چرتا کڑیو منگا یعنی جائز کڑیو پریخی اجازہ کڑیو آلیہتن دا خدای توب خواندان یو بدون چدا غود عبادتو شی چرتا کڑیو دا تفوسو کا یعنی چرتا دا ویلو چه الہ سوا دا اللہ نبر چوکشتے دا چا دین کے دی اجازہ و نبی علیہ صلات و سلام کو کامل یقینو کنا خمو پختانوی عرب موی البلیت اذا عمت طابت مصیبت عامی نو سڑی بانی سپکی یو تن رو جنسی نو دتا گرانی نو چه طول رو جو نسی تگی بیا ام دے وگی ام دے اپر دن اسوارو ام زور دے لتی وی پروائی نشتی انا کام کئی خوچه دلسو تن رو جرا اد یو رو جنه دا غن اسوار رو اخلی ڈبے اٹھا کئی نو ددو تا خل خارق شی اللہ اس طولو بگنی کی جو اس مام دا غل خل کی کیخوے اغام دیتا رو مجھا والی گرانا دا کرا وچی پتولو شوی چیزو کونڈایم یوا دی مرو خپاتی نشی وی یعنی طولو بانی با غم را شی پختانو کیم دا شی دا چی غمی پی وی گورا پران کی تا گورا پا غدا سی پریشانی و دا فران کی بانی دا سی پریشانی و نو پا دی بانی دا غم سپک شی دا غم سپکی گی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تی تپوسو کو دورا کنا قبل خبر او دقه د ټول یو دعوتو لا اله الا الله د ټول دا یو دعوتو اچ څه سختي پریشانی راغلی نو په دې مسله باندې راغلی په مون نه راغلی روزه حج خیرات باندې روزه کنه سه حج کا خیرات کا پاره باندې پرذل قومونو کړی دی نه دی کړی رسول علیہ السلام ایمان داس جوړو تربیت داس شهو هغه وی لا اسال زه خدا تپوس نه کوم دا خدا غشه دا نو ما پا دیسیم یقین دیتا پوس نکوم دا یاد دا دیر علماء دا تفسیر پا قول بانی پا دیمو قراغل لی نما ککیو نو پا مدینه کیو بین السماع و الارض وی دا دی انبیاء دی دا غدی وست بای تووی نی دا دونو تا پوسو کوئی نکوم تا پوس نو مسئله اتفاقیو نبی علیہ السلام دا تسلی خبرو چه طول انبیاء داوی اللہ رب العالمین پاس بو تو درم منزل دا تسلی یو ذل شرح صدر درم ذل دا انبیاء و تصدیق درم ذل پاس مانون دا پاسا حل تے بو تو لنوریہو من آیاتنا الکبرا سور بنی اسرائیل کیو اسمان تا میزا کے بیلے ہو لنوریہو من آیاتنا الکبرا پل قدرت نخیو تخیم راتلون کے مستقبلو تخیم زرائی مضبوطوم چدا سے حالات را روانی تبا کامیابی گی تسلیو شلا رسول علیہ السلام واپس را گئے دا بنیادی مسئلہ دا تمام انبیاء و اتفاقی دویم مسئلہ بنیادی او اتفاقی ما ویلو دا کتاب مسئلہ دا عنوان او سرخط دا کتاب درم مسئلہ دا الرسول دلیگلی مسئلہ دا معلم اور صدرم مسئلہ الاخرہ اولا دا توحید مسئلہ سب بنیادی خبری ما بیان کلی داغی مقابل شرک دے شرک دو قسم بانی اصول دا شرک دو قسم بانی دی یو دا عقیدی اور دویم دا عمل الاشراک الاعتقادیہ اور الاشراک الفعلیہ دا عقیدی دا شرک مطلب داو جدا اللہ رب العالمین یو خاص صفت پو یو مخلوق کی دا مخلوقاتنا اغل اگر کہ یو سیکنڈ لے خو اختیاری منل غیب علم غیب اختیاری نہ منل چہ پر طول عمر کی یو ظلم مثلا دا غیب و علم سخا دے او خدا دا علم غیب دا اختیاری چہ دا راوس نراتا چہ دا نراوس نراتا قدرت کاملہ دا کن فیکون قدرت چو تو لگی تصرف دا دسخ پور کو دا اللہ شتے اگر کلک ساتھ دے اشتے و سخا کو پا دے ماناشتے چے دے غواری نو دے قدرت استعمالو لیش پاک طریقہ و اکار باتی کی مطلب میں دا دے چے قدرت تصرف کل کل اللہ رب العالمین دے بند پلاس ترگن کی دے عیسیٰ علیہ السلام پلاس بانے مرغی جوڑ کی دے عیسیٰ پکے پکیو کی او بیائی والو دے اگر مرغی شی نو دا قدرت خوشتے عیسیٰ علیہ السلام سخاو رون بانے لاس راکا گی دم پیوا چی نمور نا پیدا رون نغشی مرد سرونو زرگونو کلونو اغا تو پاسا اغا پاسی جوندے پاسی جوندے نو دا قدرت خوشتے خوشتے چی پرہی دا قدرت دا لب العالمین دا قدرت دا کل مونہ دا و فرق ما ویدا دی چلا یو خو پوور کو دا اللہ دی عیسیٰ سخزاد جنو دویم دا دی قدرت استعمال اولو کی اداغی پا سر پیدا کولو کی عیسیٰ علیہ السلام اختیار نلری اغی اختیار دا اللہ رب العالمین دی یعنی چی اللہ کل غالی نو دا پخلو بکار کی دانه دا چه دی غالیم ده پخلو بکار کی اللہ غالیم ده پلاس بانی و مر جونده کی دانه دا چه دی غالیم ده مر جونده کی دستی نده مطلب تشو چه پا دی قدرت کی استعمال اولو که که ده اختیار شته خود دی قدرت پا اثر پیدا که اولو که ده عیسی علیه السلام اختیار نشته ذکر عیسی علیه السلام چه چه ذکر کهی نو دو طول سرو نبئوکم بما تاکلون و ما تدخیرون فی بیوتکم دا شانتوی تاسو رو جوڑم اخلقو لکم من الطین که حیات الطائری دما غیب شان فانفخو فیه فیکونو طائرم بی اذن اللہ مرغی کیگی نو پا امر دا اللہ کیگی ندریسا دا شانت داوموی احی الموتا مرجوندیکم مرجوندیکم دے طریقہ بانے ابر الاکمہ والابرس و احی الموتا بإذن اللہ دا ان دا اللہ پا اجازہ بانے زمان اختیار نشتے زلہ سوزم پا خلو ٹکیویم اثر اللہ چی اثر چولو کی زمان اختیار نشتے دا فرق دے دا ناو دشتا مشرک ویشتے چی دے کل اوال ناغسی کی اسمانی کتابون ویشتے خو اسباب اشتے دے کل اوالی اللہ نوالی نو نکی فرق دے دے کی دوڑے مرول کئی اسباب ظاہری دادی خو چا اللہ اوالی نو سرائے پہ مڑی گی چا اللہ نوالی پہ خوراک نو مڑی گی او بو سکلو باندی تند مری او برا غستل خلیتا چول تیرول زما اسباب دی اختیار دے زما داز کولشم پو بو کی اثر دا عطش او دا تندی دا ختم اولو دا دا چا بنده پا لسکی نشتی دا صرف او صرف اللہ رب العالمین لسکی دی قدرت آغا دی دا فرق دیده کرالی مشرک دا فرق نکی خوی داو که داو شو دا جدا دا اختیار مونگو دا اسباب دا اختیار کی دی قرآن داوی اسباب دا پا اختیار کی دی خو اسبابو که اثر دا پا لسکی نشتی اغا دا اللہ لسکی چکر اللہ و